els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Un cop més anem a fer-vos el petit recordatori de que, si vos va bé, que ens tireu una maneta a la guardiola que tenim posada en el web de radioclaro.org i de lliuredirecte.info, perquè encara que ja n'hi ha molta gent que sembla que se va fent l'ànim, encara ens vindria bé alguna que altra espenteta econòmica més. I ara anem a lo nostre, anem a la música. Moltes vegades en aquest programa hem descobert, podríem dir així, almenys per a mi, un músic a base d'escoltar un altre músic. M'explique. Quan vàrem posar l'altre dia, fa uns quants programes, el disc Árboles d'Avishai Cohen, vàrem trobar allí, en el seu grup, un músic, sobretot, que ens va cridar molt l'atenció. Es tractava del pianista Elkin Shirinov, o com es pronuncia el seu nom en Azerbaiyán, que és la seva nacionalitat d'origen. Però el cas és que em va sorprendre molt la seva facilitat per acoplar-se als ritmes afrocubans i ritmes així molt enèrgics que sonaven molt a això, per a un músic tan allunyat geogràficament i, per tant, culturalment, d'aquell tipus de música. Doncs bé, resulta que, sent encara un músic molt jove, ja ha corregut, se coneix molt de món. He tractat d'il·lustrar-me una miqueta sobre la seva vida i miracles i no penseu que ha estat fàcil perquè no hi ha gran cosa d'informació en ell en internet i, evidentment, cap en els llibres que tinc sobre músics de jazz. Així que tota la informació que vos puc donar és aquella que he pogut anar traient d'internet. Sembla molt probable que la seva expansió, diguem-ne, en popularitat ha ocorregut arran d'haver fet el disc amb Avishai Cohen, que, com sabeu, tracta sempre d'estar envoltat de músics joves, de descobrir, per dir-ho així, nous valors. Ha estat el moment en què Elkin Shirinov ha arribat al seu màxim grau de coneixement per part dels afeccionats al jazz. Tal i com li va passar a Avishai Cohen, que va eixir del grup de Chick Corea per a ser el solista que ara és. I segurament, amb aquest impuls, ha gravat el seu primer disc. Un disc en format clàssic de trio, s'anomena Waiting, i un cop més, aquest músic m'ha sorprès com em va passar amb el disc del Cohen, perquè la seva forma de tocar el piano, en el cas d'aquest disc seu, per entendre'ns, no té res a veure amb les sonoritats que podíem escoltar amb el grup de l'israelià. Així, la seva sonoritat al piano és una sonoritat molt més suau, molt més intimista, molt més sensible, si voleu dir-li, i realment això no és més estrany perquè en la una de les poques coses que té en la web, que té una web pròpia, elkinshirinov.com, admet que, a part dels seus mestres inicials, les seves influències passen per pràcticament tota la història del jazz. Ell esmenta a Art Tatum, a Charlie Parker, a Bud Powell, a Theronius Monk, a John Coltrane, a Bill Evans, a Miles Davis, a Wayne Shorter, Herbie Hancock, Brad Mehldau. En fi, com veieu, tot un calendari pràcticament des dels anys 30 fins a l'actualitat. Per a mi, realment, el que sembla més probablement seria una cosa a mitjà camí entre el pianista segurament més sensible que jo pense que hi ha, que és el Bill Evans, i una certa forma d'entendre la música, les harmonies del grup, d'aquesta forma clàssica de grup de trio, al de Brad Mehldau, un home que, com sabeu, se va formar pràcticament de forma final, de forma definitiva, en Barcelona, junt amb el seu gran amic, el nostre Perico Sant Beat. Ja sabeu que mai he dit que fora un gran expert en música, són, això sí, un amador de la música, i el meu entusiasme és el que em du a fer aquest programa, però jo no sóc cap expert ni cap tècnic musical. Per tant, les meves opinions al respecte de com toca o deixa de tocar són estrictament les opinions d'un melòman. Des d'aquest punt de vista, el disc que aneu a escoltar avui té una part molt enorme de sensibilitat, una part molt bonica de tècnica i sobretot una forma de treballar en la que se deixen molt bé espai els tres intèrprets, fonamentalment el piano i el contrabaix, que són els que destaquen, quedant el bateria una miqueta més enfosquit en la seva tasca. Anem doncs a escoltar les dues primeres peces d'aquest disc. Es diuen Sari Gellin i Whiting, el nom del disc. Thank you. Aquesta peça que acabo d'escoltar per a mi té unes certes ressonances minimalistes, sobretot al principi i al final de la peça, però bueno, això no té massa importància. Com que ja he dit que no he trobat moltes referències i tampoc n'hi ha discos anteriors amb els que comparar, vaig a llegir-vos alguns comentaris que el seu disc ha fet sent a una autoritat suficient com per a que pague la pena escoltar-la. Brad Mehldau, el conegut pianista nord-americà, diu que Elkin té una bona idea de com orquestrar en la configuració del trio. En particular, troba espais diferents per al piano i el baix en la música. No interpreta cap cosa estranya que ja faci el baix. Això fa que l'experiència d'escolta sigui agradable i transparent. El seu disc és un producte sòlid. És agradable d'escoltar, amb bones composicions, que per cert són totes seues, i un bonic improvisar. En definitiva, un bon trio. És el comentari de Brad Mehldau. I anem a continuar amb un altre parell de peces. Thank you. Duma i una peça d'un enorme lirisme, Missing, la segona que hem escoltat. Anem a continuar amb comentaris de gent solvent. El bateria Jeff Ballard, un veterà, veteraníssim bateria, diu que és un disc apassionant, pensatiu, tocant sempre en cura. El Quincirinou és un músic per descobrir i gaudir. Les seves composicions originals són emocionants en escoltar-les. La banda d'aquest enregistrament sona relaxada i totalment sincronitzada. Els seus socs junts són suaus i sedoses i aparentment sense esforç les concordances. Bones coses. És l'opinió, com hem dit, de Jeff Ballard, un molt veterà bateria de jazz nord-americà, per cert. donat el meu desconeixement de la música d'Azerbaiyán i de tota aquesta àrea, però que una certa idea sí que en tinc, sí que em dona la impressió que en aquesta darrera peça anomenada Muse, la primera es dia Wolford Seven Beauties Ballet, sí que sembla tindre unes certes ressonàncies com orientalistes o d'aquest tipus, és a dir, que l'Azerbaiyán nadiu pareix que assome una miqueta, però no m'atreviria a aturar-ho, és una sensació que en tinc. I per acabar el disc anem primer a escoltar el comentari d'un altre veterà músic, que és Larry Grenadier, un contrabaixista molt conegut, molt veterà, que diu que Elkin Chirinov ha desenvolupat un so i un enfocament propi. La seva escriptura i el seu piano tenen un ressò clàssic, però ressonen amb una modernitat sorprenent. Realment treu un so del piano amb una enorme paleta de colors sonors. Paga la pena explorar profundament la seva música. Jo pense també el mateix. A més, tinc l'esperança de que no tarde massa en aparèixer un altre disc, perquè este sembla que ha tingut una prou bona acollida per part de la crítica i es va publicar l'1 de desembre del 2018, o sigui que ja fa pues, un any i molt que s'ha publicat, a veure si n'hi ha sort i poden traure una altra vegada un disc, encara que ja sabem que això de treure un disc de vegades amb difusió internacional és molt complicat per a segons qui. I finalment anem a escoltar la darrera peça del disc, una peça que es diu O Olmasin Bu Elsum, i que em perdonen la pronunciació una altra vegada els azerbaiyans. I aquesta vegada sí que me la xugue i dic que en aquesta darrera peça hi ha unes evidentíssimes reminiscències orientalistes en les seves improvisacions al piano. Jo crec que en aquest clar és nítida la influència de la música materna d'aquest home, del Shirinov. Per cert, un Shirinov que està acompanyat per dos persones molt joves, encara que tots dos tenen, al igual que Shirinov, els seus propis grups funcionant, perquè són molt joves però porten ja una bona cosa de recorregut professional. El contrabaixista es diu Andrea Di Biase, és italià, i el bateria es diu Dave Humboldt i és britànic. És també una persona que té un grup propi amb el qual fa doncs, les coses que a ell li semblen bé, però que en aquest cas s'ha doncs, juntat amb el Shirinov per a fer aquest disc. És a dir, que són tres persones que tenen una certa carrera personal, però que s'ajunten i fan coses tan boniques com aquest disc. I com que queda una miconeta de temps, anem a posar baixada del YouTube, o confesse, un fragment, perquè no m'ha de temps per a més, d'una actuació en un club de París, el Sunset Sunshine Jazz Club, que està feta per el mateix trio, és a dir, el Shirinov, l'Andrea Di Biase i el David Humboldt, i que es diu March. I amb això anem a acomiadar-se ja del programa d'avui dels Camins de la Música. Ja sabeu que podeu escoltar-nos els dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió, els dissabtes a les 11 i mitja de la nit i el dimecres següent a les 12 de la nit en repetició. També sabeu, evidentment, que en la nostra web podcast podreu trobar alguna poca més informació, en aquest cas molt poca, perquè bé, no hi ha massa, però sí que n'hi ha alguna cosa. I podreu també ficar-vos en els enllaços que vos pose amb més músiques d'aquesta gent, tant del Shirinov com del Humboldt i com el Di Biase. Així que, amigues, amics dels Camins de la Música, espero que vos hagi agradat la música d'aquest jove pianista i que ens trobem una altra vegada la setmana que ve. Així que bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.